anke seen way sawar bi song non l'islam yi non yalla yi waxtu suba pandi bi poser bi di jog ñuy daw ba dab seen non tital ko jaxaloko mo yalla ñet yi lutax na ginti mu ne lol nak mo jara laaj lol nak mo jara laaj li rek lay innal insana mang lay watal ni nit li rabbihi lakanud ku yabram ku weddi ay xewalam da lol rek lay innal insana li rabbihi lakanud waxtan banena doxo guñu ba gis ci liguy lekatil ñu wa mu ne waye fo wéré ci réew mi gis nit ñuy lek nit mo luy lek nit mu ne japp ci deram diko ngante ngante yalla neen innal insana nit li rabbihi lakanud ku weddi borom la jahidun li ni'ami rabbihi shadidul kufran ibn abbas mu ne jahidun li ni'ami llah wa ku sakk xewal yalla yi la waaw al asam mun yadhkuru al masa'ib wa yansa al ni'am qurtubi ci jukub ñaar fuk xatum temer jurem ben al asam mun li tax doom adam mo bi sul jëf moy musiba yi lay siwal di neub xewal yi waaw lolu dinay dal politiciens ñaare du la wax def na ni defo li dedet day wax defo fi dara rek te lolou moy ni ñu tuddé neub sédé parti yépp war nañu nangul séni morom def nga li ak defo li ñi nga xamné ñoy falé ak and ak ñom war nañu ñomit di bayyi xel ci lolou manam di tuddu mushiba yi te bayyi xewali ci la defun borom la bokk dama dama bu nek yalla daf koy defal diko nat la waye fo tolle jambat nat yi te xewali do ko tuddu yoy nu mom eppuna innal insana li rabbihi lakanud al asan bim kay firi munay yalkurul masaib wa yansa ni'am do tuddu mushiba yi tabarakalla cey nangam cey nangam cey nangam waye yeneene du ko tuddu وانه على ذلك لشهيد يعني من لول دوما دم ديفكو ديكو نيب واي وانه لور موي على ذلك تي لولغا خامن موي ودي خيوالي براومي لشهيد كوكو سيدلا ان الانسان لشاهد على كنوده كو سيدلا كو نانغو داني بدينا خيوالي سن برام ودينا خيوالي برامامي day xewali nak mënes na ko wéddi sul ko rek waye sul ko ba du feñ nak mom no sul kéréem du ko té mu né fang ci biti yalla gi xewal nit barkal xewal yu bare té reet dajal ke nak waye taxul doom adamay bayyi xel xewal yoyu tabarkal innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lashahid ñaatal nit di fay yalla ngir mëna xol dara té kat ay wër dong boko bëggé na xamné mom wër yi du ay bëtt ay wër du ay bëtt lu gatt rek nga fay ci ay ab témir wala ay témir amna ci xéra xéra sax yo xamni mu jar da bari nga xamné mom du bëtt bi xana day nekk ci kanam bëtt bi xeyna dox digënté mu xéer wala yoyu rek tabarakallah jay ko tuyari bolen naaje ñu mo ngi non lay leen ñew na le bi moy tax li ngay lire mu leer bi moy tax ngelaw li du jall ci sebeut ba lay fat bi nak mom moy ku bëgg def lo xamne bokay def kenn du la gis waaw day ñu ko nga sol ko nga xane mom tabarakallah day wañu kër sa gi waaw yoy yeb jay ko tuyari am nañ ko am nañ yo xamne tabarakallah moy boy fu ko rew nak di taru tuti tabarakallah yoy tay am nan ko waw amna ci yo xamni tabarakallah day xew mum dal lu nek ma nga ci mum waye gis nga yoy yeb da ngay fay yalla wutal ñun ver yo xamne mom tabarakalla do ci fay dara su dara ñu wé bëgg dugg ci bëgg rek indi na fi ay xef yu woyof da na ko ci lamp bu ko defé lol dal ci koom nga xol mu daan waaw bo ñaké bu ñak mi jëgo ci mbëb bi nar dal ci bëgg bi amna fi ay kawar yu koy aw dal koy divé mu jëm droit bu dé ci bëtt droit bi wala mu divé ko mu jëm gauche bu dé ci bëtt gauche lool moy kawar yoyu yalla saxal ci kaw yeen ni waaw amna ñukoy wat nak dafa haram wat yëngu bi moko téré waaw dafa haram wat mok sa mok daggal sa bop aw sakal xet sey ban bu mu nekk sakal yoyu dafa haram yëngu bi moko ayé ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam xewlu ba benen xewle ngi ni buñ wax xewlu wax dama ne munaha bay mi ci kër yi ñoom yalla may leen ñu wax ci buñ mënon na wax wax na ne kon leg leg jëndim tabaski bala ag ci kër ga bayiko daw su bay may mënon na wax kon na ngi ko jëndum tabaski omat ko jëm ci kër ga bala ag ci kër ga bayiko daw kon na ngi ko jëndum xar ënd ko ci kër gi sa jabar xébal la ko xar ma tontu ko lol té la koy bayé daw waaw heureusement buñ wax naka non fas yi ñuy tak ci dëkk bi di leen wara ko door buñu mëna wax tabarakallah kon bu ndjay ubbe wax sa xalaat buñ wax seen xalaat kon su boba dañ leen bayyi ñu leen di tek waaw ñom nak buñ wax waye xewal wax am non wa innahu ala zalika la shay xewal wax xewalu melaw sonu ba tabarakallah nga ñew sa kër dugg sa neet sango sa mbajj nelaw so yewa sango woyof xewlu ngo ak xewlu ndox ci bopam yoy yeb di ay xewal yo xamne sunu borom ni ngi koy defal doom adama waye teewul mom la kanudu li rabbi lim ko defal dal mom xeb nako wala bo moy dul sax mu japp ni defal luko dara waaw ak bari xewal mom sunu borom tabaaraku ta'ala tabaarakalla ci ni cheikh neena genn goor dafa ñew ke man cheikh al hadj malik an fa ci lax ba amul sukar waaw ci fay la nonu neena way neena deysan goor ga genn ci keur ga rax ba ñibbi tollu ci ginaaw keur gi daan ne tet ki mo naqarib añ waaw neena man cheikh al hadj malik deg ko way nak ne ko waye akal lew añ bi naqarina waye akal lew tabarkal añ bu naqarika lew mo gën bu neexte lewut deug la radiyallahu anhu kon innal insana la li rabbih lakanut wa innahu ala zalika la shahid xewal yeb min ci tek betam waye teewul muy gantu xewal bu nek wa innahu li hubbil khair la shadid wa innahu takat limuy weddi xewal yi bu ci doyal limuy weddi xewal yi bu ci doyal wa innahu li wor moy mom dom adama li hubbil khair ci bëgg alal la shadid ku ci tarla dafa bëgg alal bam jaral ko lu nek bëgg alal bam jaral ko lu nek bari na fi nek ni ci dekk ñi bañu wujju li leen tax di bañu wujju bëgg alal dom la bëgg alal ñi ci alal gi rek tabarkal bari na ci nit ñi it ku alal nit te dara tax lu alalam waaw jël nit fa ngannaay tek ko genné ko aduna ngir jël alal alal jaral nit ñi lu bari motax wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mal hubban jamma la jala tek moy kala baxna rek iza dukatil ardu ngeen xam kala baxna rek iza dukatil ardu ngeen xam wa innahu li hubbil khair la shadid ba demé marché tabarkalla nit ña ngay dox rek dug ko genn ñi ngay wut ñu nax ñi ngay wut ñu waga jaane ñi ngay wut ñu tabarkalla dug na nek buntu gunu japp ne buñ ko duggé mu am ba al rek ñu japp ci tay duñu jang kitabul bay'i nan lañ wara jaayé yana dagana jaay yan mo dagunta jaay lan moy sharti njay lan moy bénéfice fum tambalé fum yam intérêt moy lan ana lan moy riba yoy yeb hubul khair gi bëgg alal gi taxna buñ ko sétlu buñ ko sét buñ ko saydu dañ cey nek rek ala def ko nun yeen ngi tabax lo xamne duñ ko dëkke tabax bu reey reey reey neeg yu bare bare nga dëkk ci ben neeg ba nga def ci ben lal du ko fess lal ba nga tëdd ci ben place mu def ñaari place حريص على جمعه وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متخاعف فني ونكتي والو بغ تيابا بغ تيابا مي نان كوي داف باللي واي نا بو سيتلو سانتاس بي ني نيو نيو بغ تيابا لغي واو ديفتي يالا تخ ديفتي دو فيو ديفتي كين دو كويك def ngir jaamu yalla yoy nak la nit ñi bari lewut lool alal lañ gëna bëgg ci tiyab alal mo leen gënal tiyab kon nak ginaa bi yalla giñe ci fasii ba noppi teral leen xass nit ñi lool lo ci jang moy am na nit ñoo xamne fasii ma leen tanel waaw nak fasii gën xassu leen wala aadiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا واولين غور فاسي واو يالا من فاسي واولين غور يين ني داو دي دابي نوني واولين غور يين ني داو با سين تانكي دي تال اي سرنت تي ميتي ميتي با دوين كو ييب واولين غور يين نيغا خامني سوغين خيه كولين وار نين سوني اي نون سوبا تيل واولين غور yeen ñi nga xamne fu ngeen dawe poussière top leen walen goor yi ñi nga xamne yeen may dabali sama non yi dal di tag fasii dal nit ñi nak yeen li rabbi laka nur ñu def na ci lay yam mun wa innu ala zalika la shahid wa innu li hubbi khair la shadid tag na fasii xasna nit ñi xaar bi tag na fasii xasna nit ñi na fasii kat ba legi wedde guñ ko xewal yiñu leen defal ba legui fasiy wedde guñ ko waaw motax ñeleen daan war di xaraji ñoo leen warut xaraji rek waye ñom ñi ngi fi kenn warut leen na xaraji ñom seen jaan waccu legui kay tak ci kursu ba dawal fam million def ci sa poste ben wala tak ko voiture di dawal di tapage bi def ci sa poste ñaar wala tak ko saret ñeegal ci aw nit juroom juroom ñet wala taxane joxo yu demni ki yoy kon ñom fasii nañ melon lañ mel ba legi suñu borom ni yeen nit nak legi luma len defal ngeen weddi ko te itam bëgg alal lool waaw takatu ñu fasii ngeen xaraji xana di len tak ngir lu ngeen def ci seen poos ba'da an 'addada 'alayhi qaba'iha af'alihi qawwafahu fa qaal afala ya'lamu itha bu'thira ma fil qubur afala ya'lamu xana ñom xamuñu ana dom adama xamut afala ya'lam khana al insan qamut lana raxew iza bu'thira buñu dekkale buñu genné ma lepp lo xamné fil khuboy mi ngon ci bir khabru yi ana xamulen lay xew lewon ci bir khabru yi iza bu'thira ma fil qubur mbolam bi nek ci khabru ñu genn ko afala ya'lam hadha al ja'in إذا أثير ما في القبور وأخرج ما فيها من الأموات واو لي تي بير سوف في ني مو اوب لي تي كاو سوف لي دياتي ني تي بير سوف مو اوب لي نك تي كاو سوف واخون ناكو تي اديمو دي واس تي تفسير بي مودي اورديناتور نيوك موم اسباس بوم ام لي تي بيرم xajul ci biti ci kaggu ndax bisket ngay yor mo xane bi téré tafasir yépp ngi ci biir té téré tafasir yi boko dajalé won ci benn kaggu tay danaka doko mëna def sa neeg waaw tafsir fi zilal qur'an qurtubi ruhul bayan safatu tafasir tafasir yu bare bare bare ñing ñu programme duggal ko ci ordinateur bi te disket biñ koy def ci sa poche nga koy def motax bir xabru yi ñu ci bir fi ne buñu ne nit ci bir xabrom yagu delal suuf ci kawam fu bokke ci ñi taxé bir xabrum espace bi day tol ni ña day tol ni aduna wala asman ak suuf arduha ka'ab as-samawati wal ard mun la yaato ci bir ci kaw ni nak tabarakal waaw alam na jala arda kifatan ahya'an wa amwata waye gis nga xabru ci bir ndeysan danañu genn li ci nekkon waaw ñun ñepp ñu dekkalat ñu jox ñi daawul sori yere buñ solo Serigne Sambay ci Louga tabarakal nako yalla yok yermande neena la nga gis ko xamne beuy koy tane ndax beuy dana am lu leccel ci ginaawam neena waye nga gis nit ñoo xamne duñ am ñoom lu ñu leccel beuy leen reetan ne leen ni yeen ñi daan reetan ci yaram mu neen tay ana yeen seen yere waaw lutax hadith ba def ne yub'asun nasu ala ma matu ali kenn ku ne lo de ca ngay dekk ñi daan dund te daawuñ fa yere ba de ca buñu dekké yaram mu neen lañu dekké inna lillahi wa inna ilayhi rajiun way way solu len wax len sen doom ñu solu dekk yam al khiyam day def yaram neen amna lu ko gën te ni nga daan solo fi ngay solo fe waaw te taxaw ci kanam sunu borom sol genn ciol gi mom doyna war so demé ci kër serigne ci tabarakallah da nga gis nit ñi ne ci buntu bi di abbu musor abbu sir mo duggé tabarakallah seen bi gis lepp ma sha Allah di rew mi kay tabarakallah nikete yo moy gën rek di dindi sandi waaw lolou day ëpp nay def ndax dafa jégué ak nafiq te dafa jégué ak wor ni ngay mel ba seen bi gis na ni nga mel bo gënné dindi ko war na yalla war nako mom waaw mom nak jaanam wacc na way yow day sa jaan yeeg na afala ya'lamu itha bu'thira ma fi al-qubur ni dekkal ni ci bir xabru ñepp waaw wa husila ma fi as-sudur ñu dajale nak jokale daldi genn nak secret yi nekkon ci dënd yi wal khafaya allati kanu yusirunaha secret yi dañ neub yépp ñu ko becc ci tabal ja yawmatul sarair ma lahu min quwwatin wala nasir waaw secret yi ndax fi nak bu yalla indi wuton ci kaw aduna asrar ay secret kon wa aduna duñ mëna nek ci aduna ci ba secret yi bo amé soxna ci kër gi soxna ci nek ak dëkkërum secret mo fi nek leg leg nga xalaat dara mom du ko yëk leg leg mu xalaat dara yow do ko yëk waaw mom dal japp na nek ku ko bëgg nga yaangi mu ngi taw ci kër gi yow nga japp ne ku la bëgg la yeen ñam ngeen tok waaw tabarkal secret yoyu moy na ci kër yi motax boko de nit ñi ko bam set rek sey ba tass lotax l'islam bëggul ku am jabar di luñu to ko set nan ku dem nangam xamna bu génné def li wala ma ngay wax le dedet ndax bu loola leer rek sey ba tass l'islam fi na bu nit tukke di ñu gisi guddi def nan ko yeglel ne heure sangam lay ñew wala bo ñewé fekk ñu tej bul feug sa kër demal fanani ca jakka ja loloy sunna xamna ba loloy sunna yoy yeb moy rek secret yi ñi nit ñi xamul ñu bayiko kenn bañ ko xam ñi nga xamni des ko wara xam ñu xam yeb waaw wa hasila ma fi sudur nak lay leg nit jënd xar am ndaw ko nda indi ci kër gi parce que yene tabaske boko joxe mburu mune ah ki de mo gën sama njaati gi lama yoron demb manam ki ko don jaay xar mi day wax ni njaati gi ki ma jënd de mo gën ki ma don jaay ndax ki ma don jaay ngoñ mo la ma don jox ak rakal ki nak ma ñew rek mu jox ma mburu ndaysan xar mi lol lay wax te yegul ni ki ko jënd lim nar ci mom mo gën metti kaw ko jaay lam naron ci mom ndax ka ko jaay mom da ko don jaay rek fusu ko yene rendi dina yag yag waye ki mu ko jaay nak ndaw ko ndak daf ko naral rendi mu jox ko mburu nak ndaysan xarmi dan ya waye waye ki mo bax waye mom dim mburu lama jox ndaysaan xamagul li nga nar ci moom. Allahu akbar. Mo kii de moo gën kama yor bu njëkk. Ñu ne ha mu ne kee ngooñ la ma doon jox ngooñ mu wow ak ndoxum kese, kii nag ma ñëw mu jox mu mbur ak ràttal juñ xooyal. Ndaysaan secret la, ñàkk a xam gim ñàkk a xam secret bi nag moo tax ndaysaan. Allahu akbar. Yooyu la yàlla génn bi ma xiyaamate teg ko ci table yi. Ne gis nga yow diw mi, mu ne mu ne diw mi lii la nëbbuloon ci xolam. Nga ne déedéet, mu ne mi ngi ni. Gis nga kii dalaan daan siin ni rek nga defe ne mi ngi ree fekk musu laa ree, lii moo nekkoon ci xolam bi. Gis nga sa dëkkandoo bi, mu ne mu ne lii la defoon ci xolam bi nangam nangam. Mbuut yëpp génn ci biti. Da ne yow diw nekk ci nii nga ma nëbbuloon te man laa nëbbuloon. Wa xusila maa fi sudur. Ñu génn xol yi teg, nga gis xol yoo xam ne day ñuul kook. ñu wane ci yiñ ci nëbboon ak xol yoo xam day weex tal, nga xam ne seen i borom amuñu woon sax ak merukaay. Yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu. Wa xusila maa fi sudur. Moo luy xew ne inna rabbahum bihim yawma isin la xabir. Inna rabbahum seen borom te benn bi la, benn rek la. Yawma isin bu keroogee la xabirun bihim, la xabirun bihim, dina leen xibaar, dina leen xamal ne moom musta wuute dara. Inna rabbahum bihim yawma isin la xabir, ku leen di xam la. La aalimun bi jamici ma kaanu yasnaun wa mujaziihim alayhi aw faral jasa. Fay gu mat leen di fay bu yowmal xiyaamate. Su ko defee kon lii mu wax nit bi mi jeexal tabarkaala lu raglu la. Moo di inna rabbahum bihim yawma isin la xabir, ñu jàpp mbax na. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neenu wala aadiyaati ginnaa ca dawkat ya dabxaa bay fiiru ca bakkan ya falmuuriyaati ginnaa ca taal yi ñuy taal qadxaa ay ferñent ca seen tànk ya falmuxiiraati ginnaa ca song ba ñuy song noon ya subxaa ci subateel fa asar nañu def ñu yëkkati bixi ca daw ga naqaan pënd fa wasat nañu dab bihi ca daw ya jam an mboolo innal insaana li may giñ mooy nit laka nuudu nu ko weddi la li rabbihi boroomam wa innahu takat la shahidun ku taxaw la ala zalika ci loolu wa innahu takat la shadidun ku dëgër la ku tar li xubbil xayri ci bëgg gum bëgg alal afala yaalam mu ndax dafa xamut isa bucsira bu ñu dekkalee maa fi lxuboori li nekk ci biir bàmmel lépp wa xusila ñu lënkale maa fi suduur li nekkoon ci dënn yi lépp inna rabbahum li wóor mooy seen borom yowma isin bu keroogee la xabirun bihim ku leen xamla te dana leen xamle. Mbokk ñuy déglu ak seen fi ñu war a yëkkatee jataay bi, yàlla na yàlla defar seen i mbir ci defar suñu mbir, may ñu dégg alquran te jëfe ko. Wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ci defam seen rajo jitaay tafsir leen defal ay bés gu jot ci waxtu wi, dellu si nañu ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ji leen ko defal fi. Ngeen ci ànd ak seen mbokk Aliou Sall, ñu sant yàlla di julli ci yonente bi ñu wàcce woon ci moom alquran Mohammed ibn Abdullah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Suñu saaru tey mooy surat alqaari'a. Bokk ci saar yi wàcc Màkka, nekk suñu téeméerélu saar ak benn, nekk fukki aaya ak benn. Saar yi wàcc ci Màkka xanaa fàttali ne li ñuy jàngale mooy wàllu gëm-gëm. Rawatina yi nga xam ne mooy ay usulam moy nga gëm ni yalla ay yalla fa ci nappé nga gëm ni mo yoni yonenti fa ci nappé nga gëm ni ku dé da nga déggé suratul khari'a makkiya la dafa ñew tambu yoy mu jël ci ben moy waxtane al qiyama wa ahwalaha taxaway ba nga xamne moy am ëlëk bis penc bu nit ñi dékké ak ay mbiram ak al-akhirat tartar ya nga xamne dina gar lenn ci nit ñi yalla ñu jall musal leen ci al-akhirat ya nga xamne war na fa nek ay xew xew ak ay titange yo xamne yu reey la nara gar lenn ci nit ñi melni khuruj an-nas min al-qubur genn gi doom adamay di genn joge ci seni bammel lu melni tasaro bi ñi tasaro ci bis bu xam bo xamni bu raglu la tasaro ba melni ay lupp luppan yo xamni dañ leena dakk ñi jëm saw yi jëm penku ñi jëm salum ñi jëm gannar ci def jëm kaw yi ci def jëm suuf ala ghayri nizamin min siddati hayratihim wa faza'ihim lolu la sar bi di suratu al-qari'a nara waxtane bokku na ci li nara waxtane mom suratu al-qari'a moy montagne yi nga xamne ñi ngi ci aduna tay misi bi ñi wax budé ñew dañ koy buddi montagne naaw mak rumbu noy ina bi nga xamé né ko na ci ñun gis na degeeray bi nek ci montagne yi akkar yi ko tié ba leg leg buñu leen bëggé toj dañuy wut ay pexé def ca bu loola takké toj ko sulul amé dina am lu xew lo xamne doom adama dina ko yek te moy jeexantal bi nga xamne dana am ca al-qari'a ca montagne ya mu mujju mel niñ ko tuddi won legi muy bis bo xane bis bu raglu la ti metti ci lenn ci nit bu sar bi di jeexal da dañuy fatali pese jeuf yi nga xamne daan ñuko pesel ëlëk mu pesse joté rek nit ñi daal di xajjaliko nek ñaari groupe ñi ñu pessel ñu bok ci suada yi ak ñi pessel ñu bok ci ashqiya yi kamt lay ni seeni branche 10 rek seeni poids lool rek moy atté ba ñi mako jundé sa su nek bo démé ci école yi long yi nga xamne ñoy jang suñu xey di dem kenn du len xamé suñu xeyé tabarkalla toilettu salu nab seeni mburu mburu ndaw ko nday nab seeni portable di dem ak ñew rek kenn du ci xam ki moy kan ki moy kan bu ñu neme ba école nek ci wër wu mu jëm examen djublu si ngay daal tambule gis na ko nek di keur keur yi am ño xamne ginaaw teel ñuko wona wajal keur keur yi ga du jariñ am ño xamne teelon nañ ko wajal keur keur yi ga du bari waye bis buñu toge ci ban yi nak professeur yi tax taw ci seen kanam xedali leen ay keej yi